الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. موعظه و نصیحت بیان مطرح بود، همه پیمی که مستحضری الان وقت خطبه عربی و نماز با توجه به اهمیت روز که ما شما کمتر از یک هفته برای یک روز حماسی ملی بسیار عظیم و بزرگ در پیش داریم، همه گونه که در حماسه های ملی و مذهبی و سیاسی گذشته شما مردم همت و شمه قدرت و مشارکت گسترده دشمنانی چمانا خیره کتب و آیانو برخلاف انتظار خامی که از شرایط مادی و ظاهری و ما شما که آنیوتی اکثر تحمیل کتگیم بودتگم مشتهای حکم شمه آنی دهان و دندان خرد کتا، امیدوارین در این مقطع هم مشارکت گسترده و فعال شما در موضوع انتخابات خبرگان رهبری و انتخابات نماینده برای مجلس شورای اسلامی امیدهای خام دشمنان نظام و اسلام و ایران به یأس تبدیل کن تو آیان نامراد و ناکام قرار دم. و باری دیگر دنیا شاهد پیروزی این ملت در این حماسه بزرگ و عظیم قرار گیری انشاءالله. اهمیت این انتخابات حتما انتظار همشین که سخنران قبلی مولانا اسلام دوستا همچنان که آخری کلماتی دال بر اهمیت این موضوعات کاملا در وقت سخنرانی بیان فرمائیم، تا من این وقتی فقط اهمیت انتخابات و انتخاب اسلحه صالح و اسلحه از دیدگاه قرآن و اسلام برای شما چند کلمه در این مختصر وقت من عرض کنم. آیه شریفه قرآن مجید آیه 58 سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. همانا و حقا خداوند متعال امر کند شما را ای مسلمین برای اشی که امانتانا به آنی صاحبان برگردینه بدهی، و زمانی که شما قرار بی در یک موضوع بر مسند حکمیت قرار بگیری، اظهار نظری بکنی، حکمی بکنی، این حق به کید یک روچی از میان چندین نفر منتظر و امیدوار این حق برا وقتی شما وظیفه شیه که تحکمو بالعدل، شما حکم مبتنی بر عدالت و واقعیت بوید. ان الله نعم ما يعزكم، چقدر الله تعالی این موعظه خدا تعالی شما رو وعظ کن نصیحت کن و چه جالب شما رو نصیحت کن. ان الله كان سميعا بصيرا، خداوند ذوالجلال هم شنوای و هم بینای. شما هر چیزی گفته گفتمانی که شما در این موضوع بین شما بی اشکون و هر چی که در میان شما بگذید تو انجام بگیری آیا مشاهده فرمانی. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، در زمین و در آسمان ها هیچ چیزی بر خدا پوشیده نه. برو علم یک ذره پوشیده نیست که پیدا و پنهان به نزدش یکیست. همه ذاتی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، آی شما را ماتانی رحمان تو که یک قطرات آبی سرا چطور که نقشش می وجوده که بندی و نقشه و تصویرش می وجوده با چه زیبایی شما قد و قالب و قواره و تمام ما یحتاج وجود و جسم جان و روح شما کجای آماده که رحمان تها. فی ظلمات ثلاث، به اعتبار ظاهر حساب کنه حداقل سه تاریکی تو کاش میں یہ تصویر و شکل به صورت انسانی هر یکی با بهترین حالت آئی تناسب اندام عد کنگوی آنچی علیم و سمیع و بشیر ذات برای دنیای پهناوری تو کا شما هر دور درک کی حرکتی انجام دے، هر چی بگوشی هر چی بکنے درستانا آئی اشکو نگیم تو زانگیم تیش. یہ کتاب نام تفسیر معارف القرآن ہے، نویسنده اصلی مفتی اعظم سابق پاکستان ہے و یک انسان برجسته و عالم و عارف و با تقوایی که این کتاب هم اردو در بازار موجود ہے زبان اصلی اردوی و الان با همت حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور مدت ذله مدتها ایشی ترجمه به فارسی گوتگو الان به چاپ رستا، این جلد چهارم این کتاب ہے که این قسمت از سوره مبارکه نساء این آیت ادا تفسیر بودا. عنوانی داری در توضیح همین آیه کریمه تأکید بر ادای امانت. حاصل این فرمان این که هر کس امانتی به وی سپرده شد مطابق این حکم بر او واجب است که امانت را عیناً به صاحبش مسترد دارد. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به ادای امانت شدیداً تأکید فرموده است. حضرت انس رضی الله عنه می فرماید که خیلی کم اتفاق می افتاد که رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم خطابه بفرماید، سخنرانی بکن، خطبه بوانی جمعه جای دیگر و در آن نگوید لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له، یعنی کسی که امانت دار نیست او مؤمن نیست و کسی که به پیمان و قولش متعهد نیست او دیندار نیست. این روایت را امام بیهقی نیز در شعب الایمان نقل کرده است. امانت مقابل نقطه مقابل امانت خیانت ادانویسی خیانت علامت نفاق است. در بخاری و مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه و ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی علامات نفاق را برشمرده، از آنها یکی این را بیان فرمود که هرگاه امانت به نزد او گذاشته شود خیانت کند. اقسام امانات. در اینجا این امر قابل تأمل است که قرآن حکیم لفظ امانت را به صیغه جمع استعمال فرمود که در آن اشاره به این است که امانت تنها این نیست که مال کسی، پول مال کسی به نزد کسی دیگر ودیعت گذاشته شود که عموما به آن امانت گفته و فهمیده می شود، فهمیده شود، بلکه اقسام دیگر هم دارد. در این واقعه که در شأن نزول آیه ذکر گردید، قبلا واقع بیان بود که این آیت برای چه موضوعی نازل بود. پیغمبر علیه السلام در فتح مکه نوجه داخل کعبه برو چه قدیم الایام کعبه یک پست صدانت، کعبه کلیداریا، از میان قبائل مختلف قریش قبیله به نام بنی شیبه، آیانی خاندان افراد همیشه با اتفاق مردم مکه به عنوان کلیداران کعبه شریف یکی پس از دیگری مقرر بودند. مردی به نام عثمان بن طلحه در این وقتی کافری کلید کعبه اتها کسی را پچی بکم آل که دستایا شیاب فرار کن، یک روایت مطابقه بالای سقف کعبه را پناهنده بود، کعبه پشت بام روک کار آسانی نه، پله چیزی نداشتی، ولی به فرمان رسول خدا علیه السلام حضرت بلال رضی الله عنه رفت حمود اب کلید بچ کے چلے. یعنی اسی معنی که برای رسول خدا علیہ السلام بیت اللہ دروازہ پچ کا، اما کعبہ دروازہ اللہ رغم آئی ارادہ پچ بو، حضرت داخل را کعبہ تطہیر بو، تنظیف بو، پاک کنگ بو از بتحال شام و تفصیل ہم جلیانا. پیغمبر خدا علیہ السلام وقتی که لوٹے بیرون بیئے از دروازہ کعبیا، صحابہ فرمانے کہ نبی علیہ السلام ہمیں آیہ ایوانگا ان اللہ یعمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، گوئی کہ یہ آیت ہمیں وحدی کعبہ تہا بر پیغمبر نازل ہوتے و پیسر آمات نبی علیہ السلام حجب ای آیت تلاوت نشکتے گا. حضرت اتوار کو کہ عثمان بن طلحہ کو جائیں یاد اس نے عثمان تر یاد ہے کہ یہ بڑی مترگو کہ یہ روسی یہ کلیدہ تو خواہی نہ خواہی بلوٹے ملوٹے منی دست تو کا قرار گیری گردہ تو گندہ منگو و تو روشی کے منگو اس تھاو یا رسول اللہ و مسلمان بتو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. وانت نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے کہ خذھا خالدا طالدا، یہ کلیدہ تازہ و تر از سرنو تحویل بگیر کہ تا قیامت چشمہ خاندان جز ظالم ہچ کسی شیا پچ نہ گیری. یعنی ہر کسی چشمہ یہ کلیدہ بزوری اور نشان کسی ظالم ہے تا مروچی یہ کلید ہمیں خاندان مردمان کو. بنابر همین حدیثا علمای اسلام و شخصیت های آگاه مسائل اسلامی در میان اهل سنت و الجماعت قصه های عجیبی ها که وقت می نسبت به حضرت مهدی اعتقادا که بعضی ها شمشیر زورته به همی خاندان فرد ها همی کلیدار های چوک ها نماسقا هر کسی که بوده بوده وقت تا لجی اسای شمشیر تحویل داده وشتی که حدیث نشان دن پیغمبر علیہ السلام ہے کہ شمع خاندان منقرض نبی تا آخر قیامت آتا زمان ظہور حضرت مہدی علیہ السلام شمع خاندان برقرار مانی کہ واجہ فرمانتا خالدن تالدن تالتر و تازہ و برای جاودانہ اکیلی شمع دستے و کسی چی شما برتن که مروجی اگر حاکم وقتی پادشاه وقت سلطان عربستان بلوتی داخل کعبه برو بعد شمایی خواهش بکن که دیتا آی در پس بکن و ما اشکتا گاهی همی افرادا ناز بتا یه مقداری یعنی فوری نه حتی پادشاه دستور دن بیا یک نازی یک نخوتی یک ادایش در یا تگو یا تگو منتی ایرکو تگو پچش کتا تاک آیان کعبه یا شستشو بده یا کعبه یا تطهیر بکنن بظاهر آیی با زمزم و گلاب و فلان اشا شوده که بی سالی حد اقل دو مرتبه یا و خود پادشاه رو یا در موقع ضرورت آکی نماینده رو کارد. لذا آیان اوتی امانات که این چیزی که ما شاید آ وقتی می جند زندگ نه بله ای اصله یا که در آن زمان کار آئی ها به نام اسلحه عادی مسلمین از قدیم انسانی تا هنو به عنوان یک شمشیر مثلا ایرش کو تکشی همه ایر ببی که حضرت مهدی علیه السلام یه برا آئی تقدیم ببی که آئی ویت لشکر تا اشان توضیح کم یکی از علمای هندوستان همی کار کتا نامی هم نشتا حضرت مهدی علیه السلام عنوانا و تحویل داتا بودا مشهور این که همه لادن که ابتدا یک کارگری حمالی بود در منطقه عربستان و مروچی دنیا تا شرکت و شرکت ها به نام بن لادن مشهوره و اشی هم انسان مؤمنی بود تا پدر بزرگ این خانواده بن لادن اشی همی به شمشیر امانت اشته بود به همی خاندان در هر صورت ادا که وی واجه اشاره کن اگرچه موضوع مخصوص برای این کلید موضوع آیا نازل بود توری لفظ امانات نوشی امانت امانات امانت ها این جمع نشان دهنده این که امانت زیاد تنها چار پول امانت ایل کرنگ رهی مسائل اخلاقی مسائل اخلاق و خوبی های مادی و معنوی که یک انسان تا هستا آیا امانت ها عالم امین علم ای الله داتا دانشمند و تی دانش ایک اشیا بخوبی منتقل کن با کسانی علاقمند ای علم و دانش هم قدرت حکومت همی بهم مشاغل دولتی امانت خداوند متعال می باشن از این آیا معلوم شد که تمام شغل ها منصب های دولتی امانت های الله تعالی هستند که امین آنها حکام و اربابان دولت هستند زیرا که دارای اختیار عزل و نصب هستند پس بر آنها واجب شده است که در انتصاب منصبها و شغلها دقت کافی به عمل آورده به کسانی تفویض کنند که شایستگی علم و عمل داشته باشند حدیث نقل کن کسی که نااهلی را بر منصب و شغلی بگمارد ملعون است روایت اگر برای شغلی انسان جامع و شرایطی یافت نشود جامع شرایط همه شرایط اسلامی و دینی لیاقت داشته بی که خیلی هنو انقاین باید از بقیه مردم کسی که به اعتبار قابلیت و تدین از دیگران افضل باشد ترجیح داده شود در حدیث رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرموده کسی که مسئولیتی از طرف مسلمانان به او سپرده می شود و او پست را به کسی که در صله دوستی و تعلق بدون اینکه اهلیت او را در یابد بدهد لعنت خدا بر او باد و نه فرض او مقبول و نه نفل او تا اینکه وارد جهنم می شود نعوذ بالله از اینجاست که پیغمبر علیه السلام در حدیثی فرمود اذا وصل الامر الى غیر اهلی فانتظر الساعه یعنی وقتی که مسئولیت کارها به چنین افرادی سپرده شود که شایسته و اهل آن کار نباشند پس این وقت برای فساد او معالجه‌ای نیست در انتظار قیامت باشید این حدیث در کتاب العلم صحیح بخاری آمده است. و به هر حال مزید من وقتی نیست، وقت زیاد است، یک توجهی که بزانی که این مرحله همچنان که از لحاظ سیاسی مهمه، از لحاظ مذهبی هم برای تمام ما شما دارای اهمیتی هست و این موضوع امانتا به صاحب تحویل دیگه برگردی به انتخاب فرد صالح و فرد اصلح. یک صالح و اصلح بودنی همان که هیئت‌های اجرایی، هیئت نظارت و شورای محترم مرکز در تعیین و تعیید صلاحیت ها یا رد صلاحیت ها به خرج داد. و در این میدان مسابقه یک تعدادی مشارکت دیگه بوده، غالبا حدود 26 نفر 27-28 نفر در میان شهرستان از شهرهای مختلف و روستاهای مختلف این شهرستان در این بخت آزمایی یا در این امتحان بمشیمتی دینی و سیاسی آیا صحیح من و من شما در معرض این امتحان الان در جمعه آینده هفتم اسفندماه که از میان ایشان مشمه وجدان و ایمان کجا فردا اصلح تشخیص ده و وطا از این مسئولیتی که در این آیت بیان کنه بو بری و ذمه قرار ده برای این انتخابا که امانت خدا و امانت کل مردم، امانت سیاسی از سوی دولت و نظام متوجه هر فرد رای دهندهی که آیی به سن سال رای دهیگا رسده مشخص بی فردای آروج شنبه بعد از جمعه آینده که واقعا چه کسیار دیانت امانت و واقعیت در نظر گرفته و چه فردی ها تنها و تی ذاتی شخصی تعلق محبت رفاقت دوستی بدون املاک ارزش ها در نظر گرفته. در این زمینه خیلی جاها عزیزان توافق کتا بین ودموتا و ادا هم این صحبت مطرح بودتا زیگین رو چه غالبا نماز ظهر یک تعداد که من جاه یارتا اکثریتا و آنی سرفرستانا سه چار نفر آدم سرشناس، یک نفر مولوی جوان و از معتبرین منطقه، یکی دو نفر اظهارش بکنم ما شب گذشته در منطقه دشتیاری یک ائتلافی داشته، حالا ائتلاف طریقه هر کسوتی گاه بتزن چطوری انجام ده ما یهت اگه چطور دستور گیریم من گوش که من برای درستم دعای کنم. من قبل از اشی که این موضوع مطرحی چندین ماه پیش از نام نویسی ها دعا کتا در این زمنا و تا مرو چکم که همین نماز سلام دعا کتا ای الله هما کسی که تی علم تا در علم تو برای مسلمین، برای اسلام، برای مسلمین و برای کشور آیه روک توزانه که آن بهترین برای دین دنیای مردم همایه تو توفیق بده و مردمان متوجه بکن و همایه را بده. و اگر کسی ملاک را دیگا نظام این رای ملاک ما شما چه گذشتگان یاد بگیریم، چه اصحابی یاد بگیریم، چه اهل بیت اطهار پیغمبر یاد بگیریم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقتی که نزدیک شهادت ہیں آئی ضربه وارتا این مدت هم آئی غم، غم دین، غم اسلام، غم مسلمین و غم جامعه فرد جامعه که حتی یکی از وصیت های آخری درباره کفار تحت ذمه دار الاسلام ہیں بچار معاہدانا ذمیانا آنی حتی ادا بکنی تمام اقشار وصیت کا و قبل از شی کی گشنتی وجہ تو طبیب و پزشکی آنگ شی وصیت کا و تی امور باریا و تی وامانی وصیت کا و دین و دنیای وصایا کم برای امر خلافت بشه بی که تو تعیین بکن کسی بشه. اگر من تعیین بکنو همه اجازه هسته. پیغمبر علیه السلام آراند ابو بکر صدیق و من تعیین کو ای الگوی برالما. اگر تعیین مکنو پیغمبر علیه السلام کسی تعیین نکو، لذا من تعیین نکنو. اصرار که بی گوشی من زندگی بس نه که شما بار اوتی گردن از ارده بعد از مرگ هم کسی تعیین میکنو که من میرو. اگر خدای نکرده ای کار خلافی بگم من قبر تا هم قیامت هم او که همه کارانی جواب گو بو. شورای شش نفری مشهور تعیین کن چکه همه کسانی که در حدیثی حتی پیغمبر علیه السلام وشت آیا همه دا حق زندگا نشتگا ممی دنیا تر رگن جنت تر رگن شان. اهل سنت اعتقاده که هر کسی سرا تعریف صحابی بودن پیغمبر صدق کن آت تمام جنتی ها. نبی علیه السلام فرمانده لا یمس النار احدا من رآنی. هر کسی که چم با ایمان داری به منی چهره کبتا ای جهنم آس نلگی اصلا. ولا من رآنی او کما قال. نه کسی که منی گندو که دیتا صحابی دیتا آیا هم آس جهنم نلگی با ایمان با همه ضوابط ایمانی. اما اداک فرمانی ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، سعد فی الجنه، سعید فی الجنه، طلحه بن عبید الله فی الجنه، زبیر بن العوام فی الجنه، ابو عبیده بن الجراح فی الجنه، فی سرعیه عبد الرحمن بن عوف فی الجنه. ده نفر عشره المبشرین بالجنه. حضرت عمر وشم توتی چوکا معین کا فرمانی نام و تیزامات سعید بن زید چمیش دهی نفران زندگی زامات نی و ناکوزات نی گوهر لوگ واجهن تی آیه هر نکام وشی منی چوک یه چون غم زده پر منی کشک بوگا نندی اجازه یه هم مجلس صاحب نندی ولی رای حقی نی. این شش نفرا جیک ابو تطوق صدیق چی ادھا وفات ہوتا حضرت عمر ہمشہ در حال وفات ہے وصیت کا. دو سومی سعید بن زید کہ آئی وتی رشتہ دار نزدیکن تھی با اینکہ مثل ہمشہ ایک صلاحیت داری اما ای نام گور نہ کا سلام ان نواد کو بھی. چارومی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح قادر طاعون امواس سالها پیش مرتا شہید ہوتا وفات ہوتا چدہا وقتی کے چار دور بھی چین چکو مانی شش نفر. فرمانی کہ من توصیح کروں یہ شش نفری آکے رسول خدا علیہ السلام وقتی کی دنیا رحلت فرمانتا وہو انہم رازن. نبی کریم علیہ السلام چشان رازی بودا آکھایا آنی مثال تا قیامتا دیکھ بری پیدای نبی عثمان علی و سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام، طلحه بن عبید الله، عبد الرحمن بن عوف. ای بزرگان بشی همه کسانی هم که پیغمبر چه دنیا رفته چه شان قلب مبارکی راضی بوده و شان واره رضاعت حضرت زبان سره بوده. پس ملاک انتخاب اصله اشیه که چه کسی ها رسول راضی بی الله راضی بی. یہ شعر من سوان ازانے اللہ و رسول جب یہ نماز راضی ہو کسی کے مسجد میں جمعہ حاضر نبی جمعہ حاضر نبی خدا و رسول چنہ یہ راضی ہو ان چکشوں افضانی برانا. و من امیدواروں کہ یہ عزیزان ایک ادا تائید بتگا من تمام تقریباً دیتگا یا کا مسیطہ یہاں تگا ملاقاتہ یہاں تگا انسانہائی خوبی ہیں و ای حبر ضرورت من نه قرارت ما مثل سابق خطب عربی بانو ولی دوشی که تانی و زی اصر بعد هنچ که مردم در حتا شایعاتی پشت سر من راه کبتا. یکی یه پیامه کشی که دوستان چوکا نوشته من چار موبایل من بیارم بانو ادا آرندگی نا که دوشی حتا گا صوبی حتا گا تا الان مثل همشی همانطوری که مستحضر هستید اجماع بدون انصاف و جانبدارانه دشتیاری قرار بود. حضرت علی نظر پایانی ورا عنایت بفرمایید، آیا این اجماع خود سرانه مورد تایید است؟ چون از این اجماع از نام مبارک حضرت علی سوء استفاده می شود. دوستدار شما از دشتیاری شبیه ایشی دیگه پیام کامی آتا و انچین قراری که من فرد خاصی تایید بکنم، فرد خاصی یا معرفی بکنم، نه برای من ایشی درسته و نه من تا به حال انجام دادم. لذا برای رفع این شبه این روایات و آنه گفتم به شما اوتی وظیفه در قبال شما مسئولیت من اوتی انجام داد و شما وقت هم تقریبا بیش از آن مقداری که برای نماز تعینه یه مقدار گرگ بود، ولی من وظیفه هست که چون این آخری جمعه قبل از انتخابات رو چون که جمعه پیدا کنیم من این اراجه بکنم. من زمانی نیازی به منی این موضوعانی این همه علکهایی که کتگه این فیلترهایی که این مردم رد بودتگن کافیه برایش که شما درک بکنید شما جامعه تا که بهترین انسان صحب کنی که هیچ گونه حب بغض ذاتی ادا در قبال این مسئله مهم دینی و مذهبی و سیاسی و اجتماعی فردیا شیطان کسی فریب مده انشاءالله با دقت و احساس مسئولیت نسبت به انتخابات با دیدگاه وسیع با بی‌طرفانه برخورد کنه. که من اگر هم بالفرض کسی احساس کنه که من یک زمانی مداخله به یک شکلی که برای من جایز بود نه علنا من انجام داد، فردی مثلا چه کجای آثار دنیای هست که او دا می پیمی مردمان او دا پر نزدیک برای ای حبران نیلن که نامگری دنتانه نکشن و ای دا تمام مردم به سبب عدم شناخت نزان تکش که در مقابل یک فرد خودی که آنی بودی پچ مردمه، آنی بودی لبز و قول زبان مردمه را بده. من زبان دورهای اول و دوم ناچار بودم یک حرکتی انجام بدم جهت انجام وظیفه و آگاهی مردم و خدا نکرده مروشی آ وقت رای همه شما در طفیل اسلام و نظام اسلامی از بصیرت دینی و دنیوی آگاهی خوبی برخورداری که چه افرادی یا در مقابل آدگه شماران شما انتخاب بکنی. امیدوارم که الله تعالی جل شانه مار شما را چه دنیا و آخرت ذلتا و صرف گندگی ها نجات بدن تو با سرفرازی و سرخروی در مقابل دوست دشمن الله تعالی در هر مقطعی از این گونه آزمایشات و مبارزات و حماسه آفرینی ها مار شما توفیق شایسته عطا بفرمانی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با عرض پوزش از شی که شما وقت مقدار گرگ بود حدود نیم ساعتی چند دقیقه، الله تعالی موفق کنه.